Rok szkolny, nadajemy z liceum. Siedzę w ostatniej ławce w starej parze Cortezu. Na chemii szczyl wymyślał refreny. Ty, to moje tereny, w nich nie było geheny, nic. Słodzony lager w przerwie od swoich klas. W kosza na gazie jeszcze umiem psar. Stala od manier, blisko do nieba bram. A śniadanie w okienku w szkole u pań. Pozdrawiam panny, braci dealerów bandy, co walili w chuja, teraz dają oklaski. Nienormalni, mówił tak o nas każdy, ale prawdziwi i mieli w tym wiele racji. Miałem bagi, wszyscy nosili bagi, bluzy z Kanady oraz pumy po starym. Nie byłem duży jak teraz, byłem z tych małych, co za garażami ogródki wam wyjadali. FIFA u zioma na bagarach, daj pada, bo prowadzi blaugrana. Kij baseballowy, boisko i ten nasz balans. Zbieraliśmy kamienie, by była kolejna baza. Na haluwy zbierałem, nie na iPhona. Z wiatrówy mierzyłem wtedy do Boga. Kryła mnie moja siora, kubanek mały na polach. Sypiał pod gołym niebem, krzyczał jebana szkoła. Spanie namioty, poprowadzę wymioty. Z nimi ze śmiechu zrywane boki. Do piekarni o poranku na bloki. Zjeby od matki, bo potem widziała foty. Co było, w traku tym odżyło. Tyle lat myślałem, że rok minął. Idę sam i słyszę ich głos cicho. Coraz ciszej, więc nucę to chodnikom. Boisko puste, w mojej głowie orkiestra. A odciski nadal mamy na piętach. Na lato wszyscy zjadą i będzie fiesta. Stąd inaczej Bóg na nas zerka. Tutaj każdy ma wpływ na mój stan. Tutaj party to spływ albo blunt. Ci uparci co świt będą stać. Gonią ich cienie, ale nigdy nie goni czas. Tutaj każdy ma wpływ na mój stan. Tutaj party to spływ albo blunt. Ci uparci co świt będą stać. Gonią ich cienie, ale nigdy nie goni czas. Z rana słodkie od ludzie, a wieczorem gorzkie od ludzie. W Opocznie mieszkałem na Staruwie, a potem miałem w oknie hamówek. Pracowałem w Promoncie, w Kerfurze. W Wawie miałem ciągle pod górę. A w Podstawówie jako brońce wyczułem. To liczył tylko gol się, nie dwuje. Piłe się grało w reprezentacji szkolnej. Trening, a potem palili fajki na ojce. Chciałem wystąpić w Realu Madryt, a z ziomkiem stoję kupując drużynie fajki w Biedronce. Idę postać przy barze, popatrzeć na panie, obejrzeć mecz gwiazd. A trzeba było zostać piłkarzem i mieć żonę Anię, po bramce biec w kadr. Tutaj każdy ma wpływ na mój stan. Tutaj party to spływ albo blunt. Ci uparci co świt będą stać. Gonią ich cienie, ale nigdy nie goni czas. Tutaj każdy ma wpływ na mój stan. Tutaj party to spływ albo blunt. Ci uparci co świt będą stać. Gonią ich cienie, ale nigdy nie goni czas.